RRSO 0%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już czwartek, 4 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpędza się niestety trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce. By jej przeciwdziałać, rząd chce m.in. zwiększyć liczbę szczepień. Zdaniem jednego z francuskich dyplomatów, Chiny próbują ukryć prawdę o pochodzeniu COVID-19. W Radomiu otwarto tak zwany sklep socjalny. Ideę tego typu placówek przybliży nasza korespondentka. Minister zdrowia poinformował, że rozważane są dwa scenariusze, które pozwolą na zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Adam Niedzielski, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej na Pomorzu, zaznaczył, że trwają konsultacje w tej sprawie z Radą Medyczną, Zespołem do Spraw Szczepień przy Ministrze Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Analizujemy dwie sytuacje. Jedna to jest szczepienie ozdrowieńców jedną dawką i to w okresie, który jest mniej więcej 6 miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku. A drugi scenariusz to jest wydłużanie okresu między pierwszym a drugim szczepieniem, ale oczywiście w ramach, które są dopuszczone przez HPL, czyli tą charakterystykę produktu leczniczego. Wczoraj potwierdzono w Polsce ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 3,5 tysiąca więcej niż w poprzednią środę i najwięcej od listopada. Zostajemy jeszcze przy temacie szczepień. Firma biotechnologiczna Mabion ma produkować szczepionkę na COVID-19 w Polsce. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Polska spółka zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji preparatu, a więcej o tym Agnieszka Jasik. Spółka Mabion otrzyma do 40 milionów złotych wsparcia od Polskiego Funduszu Rozwoju. Firma będzie mogła podwoić swoje moce produkcyjne w tym roku, zapowiedział prezes PFR Paweł Borys. Jesteśmy przekonani, że Polska, dołączając do tego grona producentów szczepionki, będzie zwiększała bezpieczeństwo zdrowotne zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Rozmowy w sprawie współpracy firm trwały kilka miesięcy i były wspierane przez kancelarię premiera. Prezes Mabion Maciej Wieczorek powiedział, że szczepionka będzie wytwarzana w zakładzie pod Łodzią. Najbliższe kilka miesięcy poświęcimy na wdrożeniu i wytworzeniu serii wytwórczych, za co spółka Mabion otrzyma stosowne wynagrodzenie. Jest to niezbędny etap po to, żeby mieć dane i dokumenty po to, żeby rozpocząć wytwarzanie komercyjne tej szczepionki. Na razie nie wiadomo, na które rynki trafi szczepionka. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to najpierw musi ją dopuścić do obrotu Europejska Agencja Leków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Chińskie władze próbują ukryć prawdę o pochodzeniu COVID-19. Tak twierdzi francuski dyplomata François Esbourg, doradca prezydenta Macrona i członek niezależnego Międzynarodowego Komitetu Ekspertów badającego przyczyny i skutki pandemii. W wywiadzie dla dziennika Le Figaro ekspert uznał, że pandemię mogła wywołać katastrofa przemysłowa w laboratorium w Wuhan i że władze Chin próbowały ukryć dowody w tej sprawie. Korespondencja Stefana Folcera. Francuski politolog François Esbourg nazwał pandemię koronawirusa chińskim Czarnobylem do potęgi dziesiątej i stwierdził, że władze w Pekinie są świadome swojej odpowiedzialności za jej wywołanie. Sprawa pochodzenia wirusa jest tykającą bombą dla Chin, oznajmił ekspert w Le Figaro. Esbourg argumentował, że władze w Pekinie narzuciły sankcje gospodarcze wobec takich państw jak Australia, które domagały się niezależnego śledztwa w tej sprawie i że nie udostępniły one kluczowych danych misji badawczej WHO wysłanej do Wuhan. Zdaniem francuskiego dyplomaty hipoteza o pojawieniu się wirusa SARS-CoV-2 na targu w Wuhan jest mało prawdopodobna. Wirus mógł wydostać się z laboratorium, powiedział politolog. François Esbourg dodał, że propaganda chińskich władz zupełnie wyciszyła dyskusję w sprawie pochodzenia wirusa, narzucając narrację o szybkim pokonaniu epidemii przez reżim. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Jest pierwszy na Mazowszu, a drugi w Polsce. W Radomiu otwarto w środę sklep socjalny. Zakupy tańsze o co najmniej połowę będą mogły w nim robić osoby korzystające z pomocy społecznej. Więcej o tej inicjatywie Anna Orzeł. Za projekt odpowiada Fundacja Chrześcijańska Droga Życia. To ona podpisuje umowy ze sklepami i sieciami handlowymi. Odbiera żywność i dba o to, by nic się nie zmarnowało. Zaraz po otwarciu pojawili się pierwsi klienci. Jak mówi prezes organizacji Zbigniew Ciesielski, najważniejsze jest to, żeby wesprzeć potrzebujących. Będą produkty tanie, żeby ci ludzie, którzy tu przyjdą, mogli się rzeczywiście tanio zaopatrzyć. 2, 4, 6 bułeczek, 80 groszy. U nas, ja mieszkam na Mariga i tam mleko 3 złote, a tu za złotówkę się kupi. Przyjdziemy, zobaczymy dzisiaj, jak jest tutaj, czy tanie rzeczy są i będziemy przychodzić tutaj. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie. To efekt frontu atmosferycznego, który tej nocy napłynie do Polski z północy. Przyniesie on przelotne opady deszczu przechodzące w deszczy ze śniegiem, a na krańcach północnych śnieg. Dziś maksymalnie 10 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Kto by pomyślał, że w tym roku minie już 11 lat od publikacji pierwszej w pełni autorskiej płyty Daft Punk, stworzonej na potrzeby sequela kultowego w niektórych kręgach filmu Tron. Być może wyda się to Państwu szokujące, ale tak, ścieżka dźwiękowa Tron Legacy po raz pierwszy nie opierała się na samplach tak mocno wykorzystywanych na albumach Homework, Discovery czy albumie Human After All. A w 2021 roku minie 11 lat od publikacji muzyki do Tronu, ale jak się okazało, ten rok to również koniec historii Daft Punk, o czym zostaliśmy poinformowani 22 lutego. Przed nami druga część z twórczością francuskiego duetu, w której dokończę opowieść o trwającej 28 lat historii tego zespołu. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. like ships, motorcycles, where the circuit's like freeways. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Człowiek może nabawić się kompleksów, kiedy słyszy głos Jeffa Bridgesa, aktora, który jak wiadomo wystąpił w obu częściach filmu Tron. Do muzyki stworzonej na potrzeby tego obrazu dziś jeszcze wrócimy, ale przywołuję ją również na samym wstępie, ponieważ zarówno filmy, jak i cała sfera wizualizacji była we wspólnej historii Guy-Manuela Duem-Christo i Thomasa Bangaltera szalenie istotna. Zresztą jak wiadomo, film został również wykorzystany w słynnym już dziś epilogu, a był to, przypomnę, fragment Elektromy, obrazu, któremu poświęcę teraz chwilę uwagi, mając oczywiście nadzieję, że jeśli jeszcze nie był przez Państwa widziany, no to po audycji sięgną Państwo po ten film. Zwłaszcza, że pojawia się w nim wątek post-imidżu, nurtu w sztukach wizualnych, który nie przebił się do szerszej świadomości, ale został wykorzystany przez Daft Punk. Podobnie zresztą jak cały szereg utworów znanych z historii muzyki. National Phil i Todd Rundgren. Kto by pomyślał, że słynny gitarzysta i producent mający najlepszy okres w swojej karierze w latach 60. i 70. pojawi się w filmie Elektroma Daft Punk w roku 2006. Zresztą utwór Rundgrena słychać obok kilku innych klasyków i co ciekawe, trudno szukać w tym obrazie muzyki Daft Punk. Trwający 74 minuty film nie zawiera również dialogów. Ma za to doskonałe obrazy rejestrowane w oldschoolowy sposób na 35-milimetrowej taśmie Kodaka. W każdym razie fabuła filmu toczy się wokół perypetii dwóch robotów, umownie nazwanych robotem pierwszym i robotem drugim. Maszyny wynurzają się z bezkresu południowo-zachodniego amerykańskiego krajobrazu i wsiadają do pięknego czarnego Ferrari 412, modelu z roku 1987 z tablicą rejestracyjną, która zamiast numerów ma napis Human. Roboty jadą przez typowe amerykańskie miasteczko, którego wszyscy mieszkańcy noszą złote i srebrne hełmy. Takie same jak duet Daft Punk. I tutaj chcę zwrócić uwagę na tę koncepcję, ponieważ kiedy mechaniczny duet wjeżdża do tego miasteczka, no to nie wiadomo, czy przypadkiem mijane po drodze roboty to właśnie nie główni bohaterowie naszego spotkania, czyli roboty Daft Punk. Tych robotów jest tak dużo, że przestajemy do końca wiedzieć, czy przypadkiem nie podążamy za głównymi bohaterami, czy może ci główni bohaterowie patrzą gdzieś na nas z werandy bądź z trawnika. Tych robotów jest w miasteczku cała masa. No w każdym razie w pewnym momencie docierają do laboratorium, w którym mają otrzymać twarze. Tak, te twarze są niejako wylewane na kaskach Daft Punk i wylane buzie przypominają twarze Guy-Manuela Duem-Christo i Thomasa Bangaltera. W każdym razie w laboratorium dochodzi do takiej charakterystycznej sceny, kiedy całość obrazu jest mocno kontrastująca, bowiem mamy tylko czerń i biel. I w tej laboratoryjnej sytuacji pojawia się wspomniany przeze mnie wcześniej post-image. A w post-imidżu w sztukach wizualnych chodziło o to, żeby nasza percepcja nie rejestrowała ruchu, mimo że on się odbywał. Zatem chodziło o to, żeby nie dostrzegać zmian, mimo że one zachodzą. Ze swoimi nowymi ludzkimi głowami, przypominającymi twarze francuskich producentów, roboty wychodzą z laboratorium, ale temperatura i słońce powodują, że misternie stworzone twarze po prostu zaczynają się topić. Całość prowadzi naszych bohaterów na pustynię, gdzie w pewnym momencie dokonują samo unicestwienia, co również widać na słynnym już dziś epilogu. Tak w największym skrócie przedstawia się Elektroma z roku 2006. Film wszedł na ekrany kin w roku 2007 i jak wspomniałem, na ścieżce dźwiękowej do tego obrazu pojawiło się kilka znanych utworów z historii muzyki rozrywkowej. Między innymi Billy Jack Curtisa Mayfielda. Oh, Curtis Mayfield i Billy Jack, czyli utwór wykorzystany w Elektromie, w filmie Daft Punk z roku 2006 i później w epilogu, który mogliśmy zobaczyć 22 lutego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przypomnę może, że jesteśmy w trakcie drugiej audycji, w której staram się podsumować historię Daft Punk i w miarę możliwości naszkicować ten jakże ciekawy okres w historii muzyki elektronicznej. Wszystko z powodu informacji o zakończeniu działalności duetu. Wspomniałem o filmie Elektroma, którego premiera odbyła się po opublikowaniu trzeciego pełnometrażowego albumu Francuzów, albumu zatytułowanego Human After All. Był marzec 2005 roku, kiedy ukazała się płyta. Album opakowano pudełkiem z charakterystyczną okładką. Widać na niej dobrze znane logo, ale tym razem umieszczone jest ono na środku ekranu telewizyjnego. Płytę rozpoczyna Human After All. Yeah. Trzecia płyta Daft Punków jest bardzo minimalistyczna i zdecydowanie mniej popowa oraz taneczna niż poprzednie produkcje. Tym razem Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Vincristo kierowali się przesłankami innymi niż przy poprzednich wydawnictwach. Zamiast eksperymentować z muzyką, jak to miało miejsce przy tworzeniu Homework i Discovery, skupili się na tym, by Human After All wyprodukować w ściśle określonym czasie i posługując się ograniczoną ilością sprzętu. Wcześniejsze dwa albumy studyjne powstawały dosyć długo, przez kilka lat, natomiast ten zrodził się w ciągu 6 tygodni. W samym studiu nagraniowym panowie spędzili zaledwie 10 dni i używali niemal wyłącznie 2 automatów perkusyjnych, 2 gitar, 1 wokodera i 8-ścieżkowego systemu nagrywającego. Bangalter wspominał, że uwiodła ich idea stworzenia kontrapunktu dla Discovery, więc z rozmysłem skomponowali muzykę ostrą, niewygładzoną, i taką, która miała badać granice pomiędzy 2 różnymi światami, człowieka i technologii. Zresztą właśnie przy tej płycie Guy-Manuel i Thomas już całkowicie zasłonili się kombinezonami i charakterystycznymi kaskami. Trzecia płyta również okazała się także sukcesem, ponieważ wskoczyła na 1. miejsce listy najlepszych albumów muzyki elektronicznej magazynu Billboard. No, ale jego surowość zniechęciła niektórych fanów zespołu, bowiem niektórzy uznali, że jest ona tak surowa, że aż nijaka. Zresztą odwrotne emocje wzbudził Discovery po płycie Homework i podobne głosy odezwały się przy ostatnim albumie Random Access Memories. To znaczy duża część publiczności mówiła, że to już nie Daft Punk, że jest zbyt miękka i zbyt popowa. Human After All mógł być odbierany jako projekt mroczniejszy niż poprzednie dzieła duetu. I nic w tym dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, że muzycy inspirowali się tutaj klasyką literatury, a mianowicie rokiem 1984 George'a Orwella. Powieścią, jak wiadomo, o opresyjnym, zdehumanizowanym świecie. I choć album zebrał bardzo różne recenzje, podczas koncertów w ramach trasy promocyjnej z 2006 i 2007 roku publiczność reagowała nań bardzo przychylnie. Do samego koncertu jeszcze dziś wrócimy, teraz bowiem kolejne 2 nagrania z płyty Human After All. Przed nami Television, Rosal Nation oraz Robot Rock. Television Robot Rock. W ten sposób brzmi jeden z utworów płyty Human After All. Jednocześnie był to jeden z singli promujących to wydawnictwo. Ale jak wspomniałem na wstępie, Human After All, czyli trzecia płyta Daft Punk, trzecia pełnometrażowa płyta Daft Punk, również bazowała na samplach. I teraz chciałbym przywołać kilka utworów, na których panowie budowali swoją olbrzymią popularność. Zaczniemy od kompozycji, która dała początek utworowi Robot Rock, po czym przejdziemy do jakże znanego państwu One More Time, ale w oryginale. I tę historyczną, że tak powiem, część naszego spotkania zakończę utworem Edwina Birdsonga, czyli gentlemana, który stworzył Cola Bottle Baby. Na bazie tego utworu powstał jakże znany państwu Harder, Better, Stronger, Faster. You Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyznają Państwo, że wybrzmiałe trzy oryginalne nagrania, które pojawiły się przed dżinglem programu trzeciego, wprowadzają słuchacza trochę w zdumienie, jeśli nie słyszał tych oryginalnych tracków, dających początek wielkim przebojom Daft Punk. Przypomnę, że w bardzo dużym skrócie starałem się zarysować historię dotyczącą trzech pierwszych albumów duetu. Pierwsze dwie płyty szczegółowo omówiłem w zeszłym tygodniu. Audycja wciąż jest dostępna w podcaście. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia, Polskie Radio / Trójka, / Potrójne Pasmo Przenoszenia. Wciąż mogą Państwo odsłuchać tę audycję. Teraz przechodzę do drugiego albumu koncertowego, albumu Alive, opublikowanego w roku 2007. I tutaj posłużę się dosyć dobrym komentarzem, jaki znajduje się w książce Diny Santorelli, zatytułowanej Daft Punk – Podróż do wnętrza piramidy. Bo to właśnie o piramidzie będzie teraz mowa. A to z powodu anturażu, wyglądu scenicznego tego całego przedsięwzięcia, z którym zresztą Daft Punkowie pojawili się wtedy też w Polsce. W każdym razie w 2007 roku Daft Punk wydał album koncertowy Alive 2007. Znalazły się na nim nagrania z występu na żywo w hali Palais Omnisports de Paris-Bercy w Paryżu, jednego z przystanków tej trasy. I choć wydanie płyty ze względu na problemy produkcyjne w Stanach Zjednoczonych odłożono aż do grudnia 2007 roku, to już w styczniu tego roku album w wersji cyfrowej można było ściągnąć z sieci. Zarówno tracklista płyty, jak i setlista trasy stanowiły połączenie najpopularniejszych utworów w dorobku Daft Punk z dawką zupełnie nowej energii oraz położeniem szczególnego nacisku na utwory z trzeciej płyty Human After All. Alive 2007, płyta, która okazała się, przypomnę, 10 lat po pierwszym albumie koncertowym, albumie prezentowanym w zeszłym tygodniu, zdobyła w 2009 roku nagrodę Grammy dla najlepszego albumu w kategorii muzyki elektronicznej i tanecznej. Z kolei wydana jako singiel koncertowa wersja utworu Harder, Better, Faster, Stronger w tym samym roku wygrała Grammy dla najlepszego utworu muzyki tanecznej. Album ukazał się w formacie CD, a do jego edycji specjalnie dołożono drugą płytę z nagraniami bisów z trasy oraz 50-stronicową książeczkę z fotosami z tych właśnie koncertów. Autorem zdjęć był DJ Falcon, który później współpracował z zespołem przy tworzeniu płyty Random Access Memories. Mam nadzieję, że są Państwo przygotowani na obszerną prezentację tego koncertowego albumu, że będzie szansa